Właśnie oglądasz film o facecie wódce. Siedzę pod ASP, sobie refren nucę. Nie wstydzę się skąd jestem, nie. Choć to jeszcze nie miłość, a ciężko jest mi przełknąć, że gdzieś mnie nie było. Nie spytałem dziadka o wojnę, nie spytałem babci, a mogłem. Muszę być ostatnim pomostem między matką a ojcem. Będę tu tylko chwilę, ziemię. Tu to wyrównanie, spore są rachunki. W internecie nic nie ginie. Muszę nauczyć się wgrywać, tam zagrożę na gatunki. Wpuścić cię do środka, przez zdjęcia po wsze czasy. Nie chcę okładki Forbesa, chcę National Geographic. Zostawić trochę dobra, sam wiesz jaki potrafisz. Pierdolić czubek nosa, to jak góra lodowa. Zrobić coś więcej, jak szerpa na K2. Trzymać się za ręce, niejebane gardła. Skuma energię w tych 7 miliardach. Okrągła jest ziemia, lecz jedna jest bramka. A może właśnie musimy zniknąć? Wiesz co się zacznie po zimie szybko? Mój świat jest piękny, jest spoko światem. A ma ktoś wersję bez homo sapiens? Chce mi się spać, sypie się piach. Słońce w zenicie, a ja cię człowieka. Stoi jak stał, zepsuty świat. Wybieram ten tom, ten musi poczekać. Chce mi się spać, sypie się piach. Zepsuty świat. Wybieram ten, tamten musi poczekać. Nocą jadę autem, leci widzę gwiazdy 2-0. Mijam latarnię, pod którą stoją znicze dla Lecha. Zgadłeś, nie ma trzech życzeń. Chcę zanim zgasnę, podziękować sercu, że bije. Jeszcze się zakochać na wiosnę. Mówić, że to tylko pieniądze. Zadzwonić, ale nie wiem czy zdążę. Bo dzieli nas wiele jak Denver i Moskwę. Spytać siebie co tu robię, usłyszeć odpowiedź, a potem uciec bez słów. I spróbować zapamiętać wszystkie rzeczy, które przyśnią się w kolejnym nowym miejscu. A może tak spokojniej, bo gdy lecę na słońce, motyka stoi w cieniu. Zacząć doceniać to co mam, a nie wiecznie podświadomie spełniać, ale sny kolegów patrz. Rado radosny, chodzący za dnia. Janek Wiśniewski, niosą mnie na drzwiach. Czy bliscy sobie dadzą rady jak ja, gdy nagle idzie na dno statek matka? Nie ma nas dziś razem, Beksiński na ścianie, a zaraz wyzionę ducha. Lecz tylko przy tobie zasnę, bo tylko tobie ufam. Chce mi się spać, sypie się piach. Słońce w zenicie, a ja cię człowieka. Stoi jak wstał, zepsuty świat. Wybieram ten, tamten musi poczekać. Chce mi się spać, sypie się piach. Zepsuty świat. Wybieram ten, tamten musi poczekać. Światłem, nie odwracam się nawet, tam na wszelki wypadek uciekam zygzakiem. Jest później niż myślisz, a nie śpieszysz się jakoś. I nagle wszyscy klaszczą, jakby gasili światło.